إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات كي توفيق ربي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون بلغي تي نيارلو تشوسان ويغا خامني موي خام دين الاسلام خام دين الاسلام تي تكتلي القران اك سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام مملني اكسي وون نانتي بونك الاسلام با نيوون تي ليغا خامني موي لا اله الا الله لا اله الا الله يتعجو ci maana ya ci aju ci limu ëmb ya ci aju ci li nga xamanteni ni mom moy lamuy tektele ci la nga xamni moy lamuy daq agit la nga xamni moy lamuy saxal mu melni borom téré bi tambalé won na indi ay aya ci alquran aya yo xamni day firi la ilaha illa allah muy lu am solo ndax fofé dafa am principe bo xamné da fay ballo moy né ben sunu borom jalla wa ala moné khamal la ilaha illa allah sunu borom moné fa'lam annahu la ilaha illa allah kon sunu borom mo diglé ñu xam la ilaha illa allah ci alquran mangok sunu borom diglé ñu xam la ilaha illa allah ndax da fay bayyi jami nonu dulen ko wax dulen ko leral dulen ko tafsiral dulen ko firil ci bir alquran sunu borom ne la xamal dara jangal dara ba pare bayil la non sunu borom lu mu indi da koy leral da koy faram fatte daf koy tafsir donc ci bir alquran sunu borom tafsir na ci la ilaha illa allah ci ay aya yu bari mo taxone borom tere bi mu dadi def selection tan ay aya indiko aya yo xamni daf lay won fofé firi go xamni aya firi nañ ko la ilaha illa allah muy lu jara bayi xel mangok muy lu jara bayi xel ñu bari daño yaakar ne alquran ñom ñokoy firil sen bop wallahu almusta'an mangok wala ñu bari daño yaakar ne sunu borom bu diglé dara rek ci diglé ba falay yamalé mbir mi def len nangam après bayyi nit ñi nonu julli len masalan par exemple julli len après mu bayyi nit ñi nu wex nu neex way julle dedet sunu borom bam ne julli len dafa yonni yonent gis nga jox ko julli yonent bi ñew jangale nan lañuy julle motax da ngay gis julli ñu bari machallah gorgolu nañ ci ne waw ah ñun kat dañoo wara deglu diglé sunu borom gorgolu nañ ci lolu waye nak da am lu dess xam nga li dess moy lan moy diglé gogu bokoy jëfé nan nga ko wara jëfé akok bu boba nak fala dikku yonanti gi alayhi salatu wassalam di intervenir bu boba فلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي امي سانس موي نه لالا يالا ديغال يو بو تي مانا جيفه مو خام جولي لا مو خام نيان لا مو خام سيكار لا ولا ويردو سيرتو باسكو بونتو سيكار اك ويردو اي بداي يو باري كري نانكو تي كو تي نيك كري nga sa ويردو بوب غروب بو نيك يور ويردو بوبام بو بوكول اك نينين ban mo ci bi bax wala yep bokondo bax ban la ci yonenti bi jangale bi ci yonante bi jàngale rek mooy bi baax, bi jóge ci yonante bi mooy bi baax, beneen bi lan la, beneen bi chinois la. Loolu il faut ñu wax leen ko, la chaque wala rey, il faut ñu wax leen ko, buñ leen ko waxul nax nañ leen. Ngoog buñ leen ko waxul nax nañ leen, dem leen marché. Boo demee marché buñ la nee dàll ngi nii, li ngay njëkk a xool mooy ndax original la wala cere la wala chinois la, loolu ngay njëkk a xool. Léegi diina nag, sa diina nag da ngay ñëw rek ñu lay sànni ay wérdoog ay sikkar ak yu kenn xamul, mais vérifier ban mooy original bi, ban la ci yonante bi jàngale, boobu mooy original bi, boobu mooy original bi, amul demal maa ngi ñëw. Léegi nag loolu daa laaj preuve, génneel preuve yi wane ne yonante bi moo jàngale façon wérdu bi, façon sikkar bi, génneel preuve yi wane ne yonante bi ko jàngale. Aha, xam nga tey par exemple suñ dajoo woon marché maag yow, nga dajeeg benn businessman di jënd ci moom ay dàll, ay dàllu téeméer, ay dàllu téeméer, déglu ma bu baax pour nga comprendre, ay dàllu téeméer. Tayib, waa ji jël dàll yoo xam ni du original, ay faux la, mu bëgg la ko jaay téeméer, ah téeméer, ma ñëw intervenir ci ba nga amuk ràññee ba xam ni kii kat dàll yi mu lay jox faux la, boo paree noo may def? Waaye jërëjëf sëñ bi, yey sëñ bi, waaye tuuti kay waa ji nax ma. Léegi ci sa diina nag, buñ lay jox ay faux wérdu wala ay faux sikkar, bu ma ñëwee intervenir, est ce que loolu nga may wax? Jërëjëf sëñ bi, ey xaw tuuti kay kii jox ma ay faux wérdu, wérdu yoo xam ne yonante bi jàngale wu ko, yi xaw tuuti mu jox ma ay wérdu chinois quoi, yoo xam ne yonante bi jàngale wu ko. Comparer ñaari situation yi, comparer ñaari situation yi, méditer ci ñaari situation yi, méditer ci bu baax. Nee naa la jëlal règle bu simple, wérdu sikkar bu yonante bi jàngale wul chinois la, original mooy bi yonante bi jàngale. Sunu borom moo garanti li yonante bi jàngale, sunu borom moo ne wa in tuti'uhu tahtadu, su ngeen ko toppee da ngeen di jub, su ngeen ko toppee da ngeen di jub, sunu borom moo garanti li yonante bi indi. Kon ak lu la waay mën a indil, fexeel ba yow jotal ci li yonante bi indi, fexeel téye yow ci li yonante bi indi, ak lu la waay mën a indil, ak lu mu ko rafet rafetal nag. Waaw, ci gént lañ ma ko joxee, dama doon nelawak, dama gëmmentu woon ak, dama xamoon ak, xam nga, dama doon dajjantu ñu jox ma koog, yooyu yëpp xoolal koom-koom moom lañ ko jox, bàyyi koog ay géntam. Mais yow waa ji dañ ko koy, dañ koy day ñëw ne la dañ koo jox ay affaire yi ci gént, yow nga bëgg koo jël, yow lañ ko jox, mais waa ji lañ ko jox ci gént, bàyyi koog waa ji. C'est à dire ñun dañuy dund dund boo xam ni duñu tegu ci benn norme, dañuy on vit vaguement, dañuy dund vaguement quoi. Sunu côté diina amul benn norme bu ñuy respecté, c'est à dire c'est ça le danger. Ah, waa ji da doon dajjantu ñu jox ko ko, mais bàyyi koog moom ak ay dajjantoom, ëllëg moog yàlla la. Ah, ëllëg moog yàlla la, bu demee ci kanamu yàlla dina xam ba xam buy jaamu yàlla ci ay nelaw la koy jaamoo, wala ci dajjantoog, wala ci gëmmentu. Sunu borom yónni na yonant. Lan mooy importance yàlla tànn ku tol ni yonante bi, ak valeur bi yonante bi am yónni ko? Su fekkee yow li yonante bi indi yow doo ko jël, da ngay dem di jël gént jàmbur ak ay dajjant jàmbur, ay biddanti jàmbur, yow loolu ngay jël di ko jaamoo yàlla. Kee dafa nelaw ba biddanti, génn naan la dama lay jox sikkar wala dama lay jox wérdu, nga jël loolu, yow bàyyi fi li yonante bi jàngale. Est ce que yow respecté nga yàlla mi yónni yonante bi? Est ce que yow respecté nga yonante bi alayhi salaatu wasalaam? Soo ko respecté woon kay, mais da ngay jaar fi la yàlla jaarloo. Wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu, keneen kan moo am loolu? Su ngeen ko toppee da ngeen di jub, keneen kan moo am su ngeen ko toppee da ngeen di jub? Kan moo am garanti bu tol noonu bu jóge ci yàlla? Wax ma ko, kan moo ko am? Kan moo am, kan nga mën a indi ku am garanti bu tol noonu bu jóge ci yàlla? Muy ayab alquran, su ngeen ko toppee da ngeen di jub, kan moo am garanti boobu? Kan? On parle de preuve, yaaxi. On parle de preuve. Fi kenn toogu fi di wax ay wax sa bu la neex. Affaire bi du tànn sa bu la neex de. On parle de preuve. Soo amee preuve, preuve ci alquran buy ñëw ne diw mii su ngeen ko toppee da ngeen di jub, indil ñu ko comme ni ko yonent bi amee. Soo ko amul kon demal toppi yonent bi. Ki gént na nga bàyyi ko ak ay géntam, ki biddanti nga bàyyi ko ak biddantim, ki doon dajjantu bay xapp-xappali bët nga bàyyi ko ak ay dajjantoom ak xapp-xappali bëtam. Nga dem ci lu leer yonent bi jàngale axeet. C'est à dire loolu mooy sun problème aussi. Dëgg la ah yàllaa ko digle kay, yàllaa digle nàngam, yàllaa digle julli, yàllaa digle sikar. Mais est ce que ni nga koy defee noonu la ko yonent bi jàngale. Loolu mooy la deuxième question. La ilaha illa Allah lan moo ci topp? Muhammadun Rasulullah. Li jóge ci yàlla sunu borom dafa yónni yonante, yonante bi jàngale loolee nes koy defee. Kañ lañ ko ciy, kañ lañ koy def, fan lañ koy defee, ban lim, yan jëfandikuwaay la ñuy jëfandikoo, loolu yëpp yonante bi jàngale na ko. Mais yow gëstuwoo ko, gëstuwoo ko, nga bàyyi ko fi dajeeg benn waa mu la see gis nga keroog damaa gént, gis nga dama tëdd biddanti, gis nga ñu jox ma benn ñaan, ñu jox ma benn wérru, gis nga wérru boobu boo ko wérdoo da ngay def nii def nii, da ngay am lii am lii am lii, nga jafandik ci kooku. Bàyyi ki nga xam ni moom la sunu borom tànn, mel ni kooku moom yonant la quoi. Xoolal xoolal nit ñi, nit ñi jël di leen topp ah. Ànd ak liñ leen di topp yépp ñoom ci seen bopp assuré nañ ne ñii duñu ay yonant yoo xam ne yàlla leen yónni. Mais yonant bi yàlla yónni mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñun ñëpp ñu mankoo bàyyi topp yonant bi, bàyyi fi njàngale yonant bi, ñun dañoo mankoo ci, dañoo dëppoo ci bàyyi njàngale yonant bi, tàqalikoo ci topp ku nekk ki la neex. Déggoo ma de, dañoo dëppoo ci bàyyi njàngale yonant bi, loolu dañ cee def ijma dëppoo ba pare nag daal di dem tàqalikoo ci ku nekk nga topp kala neex kala saf. Mu mel ni affaire de affaire de fan su football wala fan sa théâtre wala yu demee noonu. Wallahul musta'an. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax. Ñu bëri ñi ngi naxu ci buntu bi ye ay wér la ma jox ci gis nga ke day tëdd gént ñu koy jox ay affaire. Bi ñuy gën a nekk xale nekk daara ja doon nañu présenté benn femme ci forme boobu quoi. Dañ ci femme bi femme bi bu doon góor wàllu yu la day tëdd ñu koy jox ay affaire. Ñun Mohamed doomu Abdillah lañ yónni ci ñun. Ma ngoon kooko am garantie wu lan su ngeen ko toppee jub. Femme bi daa am boobu garantie ah. Daa am boobu garantie day tëdd ñu koy jox ay affaire. Salaam. Aha kon loolu lu jar a bàyyi xel la, lu jar a bàyyi xel la. Fiñ toll nii lu bëri jaxasoo na ci diine ji ndax lii waaw. Ku nekk jël sa benn waay rek naan da koo gént ak kee naan da koo science ak kee naan da koo janee rek kee naan da koo méditer ak kee naan da ko ba pare ñu bàyyi fii li yonant bi indi. Au lieu ñu dem jàngi lan la fi yonant bi indi déedéet. Mais ku nekk yow da ngay dem uti waajoo xam ni da nga naan jox nañ ko lii gis nga waaji dafa tëdd, gis nga waaji dafa demoon ca montagne ba, gis nga waaji dafa demoon ca xeer, gis nga ca gannus ga lañ ko ko joxee, kee naan la gis nga kee ca mbettax ma lañ ko ko joxee, kee naan la gis nga lee ña nga ko ko joxee. Ñii ay yonant lañ ah. Mais buñ ko ko joxee bàyyi ko ak moom. Sunu borom lim joxe pour ñëpp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jox. Lim joxe pour ñëpp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jox. Kañ jox ca gannuus ga bàyyi ko gannuusam. Soo ko bàyyi gannuusam soo ko baw ak gannuusam kiñ wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin pour tout l'univers. Ki ñu yónni pour ñëpp sunu borom li mu joxe pour ñëpp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko jox. Gis mi ngandal gis nga noob gis nga ba mu duggee fee ca kaj Hey. Fi kenn mënu fee ngandal nit ba mu romb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Loolu day leer, day leer. Waaw, donte léegoole nga dégg benn jaahil boo xamante ni day wax lu ko neex. Waaw, xawma lu mu jël nag bay wax lu ko neex, jël waayam di teg ci kaw yonante bi. Koy dégg yaan waaw yonante bi gis nga yéefare dañ koo dàq mu daw di nëbbatu ci ay xunt. Xoolal wax jooju jullit dina ko wax. Jullit bu naan ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah, waaye naan gis nga diw moom gis nga daw nëbbatu wul, waaw yonante baa ngi nii da doon jaar di xeex ak ay nit, waaw tuur na fi deret, te gis nga diw moom yëkkati na l'islam te tuurul deret. Xoolal comparaison yooyu, nee na jullit la kat ay olof la doon wax, dégg ngeen ko, te kenn du wax, dégg ngeen ko, jarul fattu nopp de. système yi gars yi di def pour bañ a dégg dëgg, on les connaît. Fii la ñu juddoo, ci réew mi lañ yaroo, ci réew mi lañ màggee. Lakk bi waa réew mi di wax la ñuy wax, li waa réew mi di wax dégg nañ ko. Dégg ngeen ko, dinañ daje yowmal qiyamati. Wallahi dinañ taxaw ci kanamu yàlla. Dégg nga ko ngay jéem a fénéti. Loolu moo fi des, loolu moo fi des. Parce que lu koy indi ñàkk a nangu dëgg. Wax yi ñuy wax di bokkaale yàlla, wax yi ñuy wax di tuutal yonante bi, dégg ngeen ko, dégg ngeen ko. Yéen a ngi koy dégg guddeeg bëccëg. Bu ñëwee ngeen raay jàll, raay mu jàll. Te bu ñu waxoon ci kenn ñu jóg waaw ñun sunu waay ñun sunu waay ila mata. Ah nee na waayam moo gën yonante bi. Nee na waayam moo gën yonante parce que yonante bi da doon jihaad di tuur dere. Maanaam kooku waxam jooju boo ko toppee mooy yonante bi c' était un grand terroriste. Wax naa leen lan moo tax ate yi yab ñu, lan moo tax Charlie Hebdo yab ñu, mais Charlie Hebdo yaa ngi fii ci biir jullit ñi di wax lu leen neex. Ngeen jóg naan da ngeen di marche pour Sali Abdé, ONG yi nekk fii, association yi nekk fii naan dañuy marche pour Sali Abdé, je suis Sali, je ne suis pas Sali, il est là, il est parti là bas. Ah kii taxaw naan waayam moo gën yonante bi, kookoog Charlie Hebdo. Ah yéen a ngi koy dégg mi ngi daw fii ci WhatsApp yeeg YouTube yeeg di romb. Yéen a ngi koy dégg nañu moytu naafeq, nañu moytu hypocrisie. Lu tax duñu randatu naafeq, lu tax ñun duñu setal suñu bopp si naafeq, bu dëgg ñëwee dal suñu kaw ñu xuum xuumoo noppi, xuum xuum ko, boxam ko. Mais bu jëmee ci keneen nag nga gis nag ñu ubbi sunu haut parleur yi nag ndel yuhoo. Yéen a ngi koy dégg leylan wa naharan, gars yi di wax loo xam ni day suufeel yonante bi di yëkkati seen gars yi. Yéen a ngi koy dégg def yóbbu leen ko télévision, jël leen ko ngeen dajale ko yóbbu ko télévision. Ana Moussa Déba, Oustaz Déba, Oustaz Déba lu tax du def ci loolu Déba bu jógee naan tarbiya ruiya. Déba boo xamante ni nii lan la, kee dane sotti ci kee ne def ci, nga ne non yéen ñaar il faut ma indi leen Déba. Xam nga loolu le résultat ay connu d' avance. Yéen indi Déba quoi, loolu la ñuy naxee sénégalais yi, ñu naan waaw débat islamique, débat religieux, rajo tel tel tel tel. Kii ñëw na waaw ñun dañ ne sotti ci la. Kee ñëw ak kaalaam nag gis nga defaraat koo pati bi, waaw ñun dañ ne def ci la. Ñu nekkal koto waaw gis nga xoolal boo xoolee hadith bi gis nga, parce que boo nee def ci gis nga def ci dallinu. Xoolal boo xoolee dallun bi yonante bi Muhammad turam dallun la jeexee, kon def ci la. Kenn la sotti ci la, parce que sotti ci boo xoolee sotti ci siin bi mën nga ko génnee ci bismillah rahmaan rahim, kon sotti ci la. Loolu mooy débat yi ñu leen di tegal fii ci télé yeeg rajo yi. Ñu tuddee ko islamique. Sotti ceeg def ci la ñuy débat. Ah au lieu ñu jàngal nit ñi kan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au lieu ñu jàngal nit ñi kan mooy yonante bi, xamal nit ñi kan mooy yàlla. Jàngal leen la ilaha illallah, jàngal leen Muhammadun rasulullah, xamal leen dayo yonante bi alayhi salatu wa salam. Yàlla fan la teg yonante bi? Xamal leen respecté bi ñu war a respecté yonante bi alayhi salatu wa salam, ba ñu jël leneen ci mbindee fi di ko teg ci kaw yonante bi alayhi salatu wa salam. Lii lañ war a jàngal nit ñi. mais di len xëccël ay débat sol bu ko défé bu ngeen dégglo ba paré yeen ñi dégglu ban débat ngeen dégglu né ah débat bi kat c'est tranché li li la fété li li la fété da ngeen di génn réet kenn nan pourtant warna mëna nek sorti ci hein wa parce que comme que sorti ci mom signe bi mëna joggé ci bismillahir rahmanir rahim ke génn fé nan la non pourtant def ci bi tamit baxna dé parce que def ci bi dalum la quoi parce que dalum bi mëna joggé ci touru yonent bi aussi quoi waaw parce que bismillahir rahmanir rahim ak yonent bi tamit gis nga débat yi lañ leen di présenté ngeen di perdre saint temps fi bu ngeen ñaccé gëna ki nak moy ñaccé dem di ci xulo nak ak xiro ak ngaayo ci sorti ci ak def ci dem leen ñu jangal leen seen faratay jëm ngeen xam kan moy yonent bi alayhi salatu wassalam ngeen tek ko place am ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.